Autopromocja. Najnowszy album grupy Kroke. Ten. Premiera koncertowa już dziś w liście osobistej. Od 20. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Buenos dias, amigos, ja kocham wasz kraj, bo macie degustino, kiełbaski i seraj. Teraz śpiewam ja i mogę wam polecić kiełbaski degustino, specjalnie dla dzieci. Coś wam powiem od siebie, a życia trochę znów. Kiełbaski degustino, najlepsze z wszystkich są. Chrzanowska Manufaktura Wędlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma, serwis Radosław Mróz. Jest śledztwo i są korupcyjne zarzuty w serwisie Trójki. Za chwilę o ciemnych chmurach nad Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Śledztwo zostało wszczęte w kierunku udzielenia i przyjęcia korzyści majątkowej. Po co komu cisza wyborcza? Pytamy politologów. Na pewno dzisiaj nie spełnia cisza wyborcza swoich funkcji. Jest taka sztuczna atmosfera medialna w tę sobotę. Silne trzęsienie ziemi w Indonezji, jest ostrzeżenie przed tsunami. Afera korupcyjna w polskiej siatkówce, były zatrzymania przez CBA, jest prokuratorskie śledztwo i są już pierwsze zarzuty. Sprawa dotyczy organizacji siatkarskiego mundialu. Prokurator wszczął śledztwo w kierunku czynów o charakterze korupcyjnym. Zarzut usłyszał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław P. Miał on przyjąć kilkaset tysięcy złotych. Dwa zarzuty usłyszał także Cezary P., prezes prywatnej firmy ochroniarskiej, która od wielu lat współpracowała z PZPS-em. W sprawie został zatrzymany także wiceprezes związku i niewykluczone, że Arturowi P. dziś zostaną postawione zarzuty, dodaje rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Przemysław Nowak. Śledztwo zostało wszczęte w kierunku przestępstw z artykułu 228 i 229 kodeksu karnego, a więc udzielenia i przyjęcia korzyści majątkowej. CBA nie po raz pierwszy zainteresowało się siatkarską federacją. W 2012 roku funkcjonariusze weszli do związku na wniosek prokuratury okręgowej w Warszawie. Mieli oni za zadanie sprawdzić działania promocyjne dotyczące Mistrzostw Świata oraz zabezpieczyć dokumentację finansową, ale wtedy dochodzenie po kilku miesiącach umorzono. Nie można rozwieszać ulotek ani plakatów, nie wolno agitować czy też publikować sondaży. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Pytanie, czy w obecnych czasach jest ona potrzebna? O tę ciszę pytał politologów Tomasz Majka. Za prowadzenie nielegalnej kampanii wyborczej grozi nawet milion złotych grzywny. Profesor Mikołaj Cześnik ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przekonuje w rozmowie z Polskim Radiem, że idea ciszy wyborczej ma jednak największy sens właśnie w samorządowej kampanii, gdzie często niemal każdy głos jest na wagę złota. Tutaj przekabacenie, że tak powiem kolokwialnie, nawet kilkudziesięciu wyborców ma jakiś wpływ na wyniki, podczas kiedy w przypadku kampanii ogólnopolskiej to już nie powinno mieć takiego znaczenia. Zakaz prowadzenia kampanii obowiązuje też w internecie. Politolog dr Bartłomiej Biskup przyznaje, że cisza wyborcza w związku z tym traci sens. Nie da się jej zachować całkowicie. Wydaje mi się, że trzeba nad tym popracować. Znaczy, na pewno dzisiaj nie spełnia cisza wyborcza swoich funkcji. Jest taka sztuczna atmosfera medialna w tę sobotę, bo no nie można mówić o tym, no to mówi się już w ogóle o czymś innym, a jednak to jest najważniejszy temat. W czasie ciszy wyborczej nie wolno informować o szacowanej frekwencji wyborczej. Można natomiast zachęcać do pójścia do urn. Tomasz Majka, Polskie Radio. Zatem zachęcamy. Wybory samorządowe już jutro. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7 rano i głosowanie potrwa do 21. Kolejna rozprawa 16 grudnia. Przed sądem zeznawał motorniczy z Łodzi, który w styczniu spowodował tragiczny wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Zeznawali także świadkowie i rodziny ofiar. Piotr M. prowadził tramwaj po pijanemu. Nie zatrzymał się na przystanku, wjechał na skrzyżowanie, uderzył w samochód, a potem potrącił 3 kobiety przechodzące przez przejście dla pieszych. Oskarżony przyznaje się do winy i wczoraj przepraszał syna jednej z ofiar. Jest mi też bardzo, rozumiem pana, jest mi też bardzo ciężko, bo żyję z tą brzemienią, że 3 osoby nie żyją przez ten incydent. Te przeprosiny nie zwrócę życia ani mojej mamie, ani pozostałym osobom, ani też i pana rodzinie kłopotom, bo pan zrobił problemy wielu osobom, nie trzem. Motorniczemu grozi do 12 lat więzienia. W serwisie Trójki czas na informacje z zagranicy. W Indonezji silne trzęsienie ziemi i ostrzeżenie przed tsunami. Wstrząs miały siłę ponad 7 stopni w skali Richtera i zostały zarejestrowane w rejonie wysp Moluków. To na wschodzie kraju. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy też o stratach materialnych. Jest za to alert amerykańskiej służby geofizycznej, która ostrzega, że istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia lokalnych fal tsunami. Mogą one dotrzeć do wybrzeży Indonezji, Filipin, Papui Nowej Gwinei, wysp Salomona, a także wysp Marszala. 10 lat temu w Indonezji także doszło do silnego trzęsienia ziemi, a potem pojawiły się potężne fale tsunami. Kataklizm odczuły państwa Azji Południowej. Zginęło wtedy ponad 230 tysięcy osób. Za oceanem niespełna 2 tygodnie po wyborach do Kongresu Barack Obama i Republikanie przygotowują się do pierwszych bitew. Dotyczą one rurociągu z Kanady, reformy imigracyjnej oraz ochrony środowiska. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wczoraj kontrolowana przez Republikanów Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o zgodzie na budowę potężnego rurociągu naftowego Keystone XL z Kanady do Teksasu. Projektowi sprzeciwiają się zwolennicy ochrony środowiska. Od kilku lat jest on też blokowany przez rząd Baracka Obamy. Prezydent Stanów Zjednoczonych dał do zrozumienia, że zawetuje ustawę. Z kolei Republikanie odgrażają się, że zablokują uchwalenie budżetu na cały rok podatkowy, jeśli prezydent Obama wyda rozporządzenia wykonawcze chroniące przed deportacją 5 milionów nielegalnych imigrantów. Ich zdaniem prezydent nie ma do tego prawa, a reforma imigracyjna musi zostać zatwierdzona przez parlament. Republikanie krytykują także zawarte z Chinami porozumienie o redukcji gazów cieplarnianych i grożą odrzuceniem go przez Senat. Tak więc zaledwie tydzień po deklaracjach obu stron o chęci współpracy i kompromisu. Na amerykańskiej scenie politycznej szykuje się seria znaczących bitew pomiędzy demokratycznym prezydentem a republikańskim kongresem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 8:00. Zapraszamy. Sport, Adam Malecki. Polska pokonała Gruzję 4-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Gole strzelali wszystkie w drugiej połowie. Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Mila i Arkadiusz Milik. Polacy są liderem w grupie z 10 punktami. Jednak do awansu jeszcze bardzo daleka droga, studiuje emocje Robert Lewandowski. Na pewno się cieszymy z każdego zwycięstwa, z każdej bramki, ale to nie oznacza, że już ten awans mamy i w każdym meczu będziemy strzelać tyle bramek, więc tutaj musimy twardo stąpać po ziemi i być konsekwentni w tym, co robimy. Ale oczywiście nasi piłkarze o awansie myślą, Wojciech Szczęsny. Mam nadzieję, że na wiosnę tą formę będziemy kontynuowali i zbierali te punkciki, bo powoli rzeczywiście ten awans wymarzony staje się coraz bardziej realny. Niedobra informacja po wczorajszym meczu jest taka, że Kamil Grosicki upadł tak niefortunnie, że doznał złamania łokcia z przemieszczeniem. Dziś ma przejść zabieg w Warszawie, a na boisko prawdopodobnie wróci za jakieś 3 miesiące. We wtorek Polacy zagrają towarzysko ze Szwajcarią we Wrocławiu. A w innych wczorajszych meczach naszej grupy Szkocja 1-0 pokonała Irlandię, a Niemcy tylko 4-0 u siebie Gibraltar. Nieczęsto zdarza się, aby drużyna wygrała 4-0 i jeszcze była za to krytykowana. Ale właśnie to spotkało jedenastkę Joachima Löwa, która w meczu z Gibraltarem zawiodła oczekiwania kibiców. Zresztą sam selekcjoner nie szczędził krytyki pod adresem piłkarzy, podkreślając, że mieli zaprezentować futbol godny mistrzów świata. Tak jednak nie było. Komentatorzy oceniają, że wynik 4-0 to rozczarowanie. Spodziewano się kilkunastu goli. Jak dodają, drużyna najwidoczniej wciąż nie doszła do siebie po zdobyciu mistrzowskiego tytułu. Gole w meczu z Gibraltarem zdobyli Müller dwukrotnie oraz Goetze. Czwarty gol dla Niemiec to trafienie samobójcze. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Londynie trwa kończący sezon tenisowy Masters. W grze podwójnej z pierwszego miejsca do półfinału awansowali Kubot i Lindstedt. O finał zagrają dzisiaj o godzinie 13 z chorwacko-brazylijskim deblem Ivan Dodic, Marcelo Melo. W singlu do najlepszej czwórki awansowali Novak Djokovic i Stanislas Wawrinka. Serb wygrał z Czechem Tomasem Berdychem i kolejny mecz rozegra z Japończykiem Nishikorim, a Wawrinka pokonał Chorwata Marina Cilicza i zagra ze swoim rodakiem Rogerem Federerem. Robert Kubica i Maciej Szczepaniak jadą w rajdzie w Walii. Ostatniej rundzie Mistrzostw Świata po pierwszym dniu zajmują 11 miejsce, prowadzi Mistrz Świata Sébastien Ogier, który wygrał 4 OS-y. Poranek jest i jeszcze będzie mglisty, ale w ciągu dnia już pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na północnym zachodzie miejscami możliwa także mrzawka. Temperatura od 6 stopni w Białymstoku, 7 w Olsztynie, 8 w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 9 w Szczecinie, Koszalinie i Bydgoszczy, 10 stopni w Poznaniu, Łodzi i Zakopanem, 11 w Krakowie i Rzeszowie, 12 w Katowicach, do 13 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy.

kochasz, to tak serce chce. W początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chce z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Taki list strasznie, lecz zakochałem się. Taki list strasznie, lecz zakochałem się. Który raz, setny raz, który raz, setny raz, który raz, setny raz, lecz zakochałem się. To się zwykle tak zaczyna. Teraz będziemy o tym, jak się kończy jesień piłkarska. Zapraszamy do Trójki. 15 minut po siódmej, 10 punktów w 4 meczach. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Podobno trener Nawałka spodziewał się, że będzie właśnie tyle punktów. Ale był przyjmowany przez piłkarzy tak z przymrużeniem oka. No i proszę, tak jest. Nasi piłkarze kończą eliminacyjną jesień, nucąc sobie I'm happy. Są liderem grupy i krok po kroku przybliżają się do finałów Mistrzostw Europy we Francji. Michał Gąsiorowski. Mecz z Gruzją był niewiadomą. W kraju, w którym fetyszem taksówkarzy jest jazda z pękniętą szybą z przodu, gdzie wszędzie można palić, a ludzie są ujmująco mili i uwielbiają biesiadować, może zdarzyć się wszystko. Tym razem zdarzyło się coś, czego i my się chyba niezupełnie spodziewaliśmy. Wygraliśmy 4-0 strzelając wszystkie gole w drugiej połowie. Glik, Krychowiak, Mila i Milik sprawili, że marzenia o Euro są coraz bardziej realne, choć Robert Lewandowski studzi te nastroje. Też nie ma co popadać w chór optymizm, bo tych mężczyzn jeszcze kilka mamy i jeszcze wiele musimy strzelić bramek, żeby myśleć o awansie, więc też na pewno się cieszymy z każdego zwycięstwa, z każdej bramki, ale to nie oznacza, że już ten awans mamy i w każdym meczu będziemy strzelać tyle bramek, więc tutaj musimy twardo stąpać po ziemi i być konsekwentni w tym, co robimy. Kamil Glik dodaje, że ten mecz wcale nie był spacerkiem po zroszonej łące. No, sam wynik może wskazuje na to, że wydaje się, że było łatwo i przyjemnie, natomiast tak nie było, bo był to bardzo ciężki mecz. Grzegorz Krychowiak strzelił swojego pierwszego gola w reprezentacji. Bramka dla reprezentacji Polski to jest coś wyjątkowego, jestem zadowolony, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy, bo to po to tutaj przyjechaliśmy. Znacznie bardziej cieszył się ze swojego gola Sebastian Mila. Po pierwsze dlatego, że jeszcze niedawno nie marzył o grze w kadrze. Nie, no w ogóle się nie spodziewałem. No jak ja bym sobie pomyślał, że ja mogę wrócić do tej reprezentacji, kiedy trener zadzwonił i pytał się, jak się czuję, wtedy takie się małe światełko pojawiło. A żebym pomyślał o tym, że ja za chwilę będę w tej reprezentacji i że trener postawił w ogóle od początku na mnie, to no, jakaś dla mnie abstrakcja, naprawdę. Niesamowita sprawa. No, ja się niezmiernie cieszę. No, ja tylko mogę, no naprawdę, ja wam nic mądrego nie powiem, bo tylko mogę powiedzieć tyle, że się super cieszę. Po drugie, dlatego, że znowu mógł pokazać serduszko dla swoich ukochanych. Dla Uli i dla Michalinki. Bez zmian oczywiście. Mam nadzieję, że jeszcze parę razy mi się uda te serduszko, choć nie chcę być zachłanny. Nie wiadomo tylko, czy sąsiedzi znowu zgotują mu niespodziankę, tak jak wtedy, kiedy wywiesili balony i transparenty w garażu, gdy strzelił gola Niemcom. Oni już zrobili dobrą robotę wcześniej, naprawdę napracowali się. To, co odebrałem, gratulacje za Niemcy, już wystarczy, naprawdę onieśmiela mnie to, naprawdę się czuję. Przyjemne to jest, ale onieśmielające. Jesteśmy wciąż w grze o Euro. Reprezentacja czuje się znakomicie. 3 zwycięstwa w 4 meczach robią wrażenie, choć Wojciech Szczęsny chciałby jeszcze więcej. Chciałbym, żeby to było 4-4, ale przede wszystkim liczą się punkty. Mamy ich 10-12. Jak na następne 12 możliwych zdobędziemy znowu 10 punktów, to będę jeszcze bardziej zadowolony. Także ogólnie atmosfera, nie tylko moja, ale w całej reprezentacji i wokół, wydaje mi się, jest coraz lepsza, więc i myślę, że efekty całe przyjdą. Słuchajcie, autokar mi chyba ucieknie zaraz. Autokar nie odjechał. To znaczy Wojtkowi Szczęsnemu nie odjechał i nam też nie. Polska reprezentacja wskoczyła w super szybki autobus do Francji i pędzi tak, jak nikt się nie spodziewał. Na razie jeszcze daleka droga, ale i tak jak dotąd jesteśmy szybsi niż Niemcy, Irlandczycy i Szkoci. A Gruzini swój autokar przegapili. Ich marszrutka chwilowo kompletnie się zagubiła, a kierowca dał drapaka. Tbilisi, Michał Gąsiarowski. A ten kierowca to oczywiście pan trener, który tuż przed meczem powiedział, że to jego ostatni mecz. No i teraz mają kłopot Gruzini. Michał Gąsiarowski, dziękujemy. Jeszcze przypominam, że we wtorek zagramy towarzysko we Wrocławiu ze Szwajcarią. Kolejne mecze o punkty to dopiero na wiosnę. No to co? I'm happy. Jeśli spodziewali się Państwo pomeczowej piosenki grupy Placebo o pewnym wyniku, to dobrze się Państwo spodziewali. Będzie, ale jeszcze nie teraz. Proszę słuchać. Do 9 na pewno się pojawi. Pan Adam podpowiada, że dziś o 12.30 naszego czasu rugbowe chłopaki z walcem mołdawskim będą się zderzać. Czyli mecz jeszcze jeden bardzo ciekawy dziś nas czeka. Zresztą wszystko, co ważne dla kibica w trampkach, pojawi się za godzinkę. Trochę mniej niż za godzinkę. Po 8.00 zapraszamy serdecznie już teraz. A w tej chwili... Specjalna strefa ekonomiczna. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Majonezowa wojna na górze. Koncern Unilever, gigant handlu spożywczego i producent m.in. majonezu Hellmann's, pozwał firmę Hampton Creek, wspieraną przez Billa Gatesa. Amerykańska spółka produkuje majonez Just Mayo bez użycia jajek i właśnie ten fakt stał się powodem złości Unileveru. Jego rozumowanie jest takie, skoro nie ma jajek, to nie jest to majonez. To argumentacja z ery konia i powozu, ripostuje Hampton Creek i twierdzi, że stosuje innowacyjną recepturę, z której mogą korzystać na przykład weganie. W amerykańskiej branży spożywczej trwa więc debata, co było pierwsze, jajko czy majonez. Z kolei innowacyjne pomysły naukowców w Szwajcarii wywołały oburzenie u konserwatywnie nastawionych hodowców bydła. Poszło o dzwonki. Naukowcy zaproponowali, by zamiast zawieszać je krowom na szyjach, przytwierdzać im nadajniki GPS. Twierdzą, że to zdrowsze dla zwierząt. Rolnicy są oburzeni i mówią o marnotrawieniu publicznych pieniędzy na niszczące tradycje badania oderwane od realiów. Zapowiadają, że w razie potrzeby wytłumaczą naukowcom wyższość dzwonków nad GPS-ami jak krowie na miedzy. Jednak w rankingu nieefektywnego wydawania pieniędzy ktoś przebił szwajcarskich naukowców. Bezapelacyjnym zwycięzcą w tej kategorii jest pewien chiński programista, który kupił 99 smartfonów za $82,000. Po co? Wszystko w ramach planowanych oświadczeń. Z pudełek po telefonach ułożył serce, zaprosił znajomych, ale wybranki i rozmach przedsięwzięcia jakoś nie urzekł. Dała programiście kosza. Kto wie, może po prostu nie dostała zaproszenia na Facebooku na to wydarzenie. A na koniec o wydatkowym szaleństwie w Katarze. Jak donosi BBC, mieszkańcy tego kraju płacą krocie za unikalne numery na tablicach rejestracyjnych do samochodów. Na aukcji internetowej ktoś zaoferował 200 milionów riali, czyli 187 milionów złotych, za numer 333355. Z kolei za tablicę, na której widnieje 7 siódemek, zapłacono niemal 8 milionów dirhamów, czyli 7,5 miliona złotych. Dla sprzedających tablice urzędników Ministerstwa Transportu to naprawdę szczęśliwe numery. No proszę, Paweł Sołtys, ja też mam dla Państwa szczęśliwe numery. 223333333. Można dzwonić. Mam pytanie, czy dzisiaj jest otwarty ten sklep z płytami, różnymi takimi rzeczami muzycznymi u Państwa? Bo potrzebuję książki o Sopocie. Krok po kroku, trójka Sopot. W ogóle to jestem gdynianką, ale potrzebuję to dać komuś na prezencie, bo ktoś wie, że na parę lat z Polski. To bardzo dobry prezent. Krok po kroku z trójką Sopot. Zapraszamy Panią oczywiście serdecznie do naszego sklepiku w Walędziku. Jest dziś otwarty od 9 do 14. Warto się wybrać. Książki, płyty, tak jak Pani mówi, wszystko jest. Jest oczywiście także krok po kroku z trójką Sopot, a poza tym jest nasz trójkowy kalendarz na rok przyszły i kawałek jeszcze następnego. 2015-16 kalendarz. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. No muszą Państwo to zobaczyć. It seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved myself to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door. Because you know I love you. Because you know I love you. It's been so good and it seems that we'll stand the test of time. You never call me baby, but you refer to me as mine. What I like the best is how you can keep me on my toes. Staying home with you is better than sticking things up my... From frozen, but I don't ever hear you moan. You let me lie in bed when you're doing breakfast with the kids. Landing on my feet with you, I'm so happy this is how we live. Because you know I love you. Because you know I love you. I'm just you and me with a smile. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Wrócimy do korzeni, a dokładnie do tego, jak odżywiali się nasi bardzo odlegli przodkowie. Bohaterem audycji będzie pan Jakub, który na co dzień stosuje restrykcyjną dietę paleolityczną. Najczęściej jem surowe mięso, mam tutaj na myśli po prostu różne części zwierzęcia. A oprócz tego zastanowimy się, czy wielkie korporacje przejęły już władzę nad światem oraz powiemy o nowym, zaskakującym elemencie męskiej garderoby. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. A propos garderoby, w serwisie o 6:00 mówiliśmy o ubraniach czekoladowych, no i słuchaczowi właśnie teraz się przypomniało. Sprawie ubrań czekoladowych, tak sobie właśnie pomyślałem, gdyby taką wystawę zorganizować 30 parę lat temu, może z 32 dokładnie, to by trzeba bardziej chronić jak spotkanie na szczycie głów państwa, bo przecież 100 gram czekolady wypadało na jednego obywatela do 18 roku życia. A poza tym byłyby to ubrania czekoladopodobne. 7:30 minęła, o pogodzie teraz. Poranek jest i będzie mglisty. W ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju, a na północnym zachodzie miejscami może mrzawka się pojawić. Temperatura od 6 stopni w Białymstoku, 7 w Olsztynie, 8 w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 9 w Szczecinie, Koszalinie i Bydgoszczy, 10 w Poznaniu, Łodzi i Zakopanem, 11 w Krakowie i Rzeszowie, 12 w Katowicach, do 13 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. No właśnie, a już niedługo ważna informacja dla właścicieli psów, bo psie saloniki oczywiście istnieją, ale pojawiają się nowe oferty. Hotel Spa na przykład. I tam rzeczy przeróżne. Masaże relaksujące i masaże lecznicze. Co pani masuje? Na przykład mięsień dwugłowy. Zdarza się jakaś kontuzja, szczególnie u psów, które uprawiają sporty. No to się każdemu oczywiście może zdarzyć. Szczegóły niedługo już. Waiting on some beautiful boy to to The Killers. Ważne pytanie. Czy w hotelowym spa dla zwierząt jest na przykład bieżnia ruchoma dla jamnika? Bo jestem bardzo zainteresowana. Rozumiem, że jest potrzebna. Proszę słuchać, za 3,5 minuty będzie. Za 21 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Wiele osób, jeśli chce się zrelaksować, odpocząć, to jedzie lub idzie do spa. Tam poddaje się przeróżnym zabiegom, ale nie tylko ludzie mogą skorzystać z takich przyjemności, także koty i psy. No bo coraz więcej w naszych miastach kocich i psich spa. Piesek się wabi? No. A często to bywa? No tak średnio na jakiś raz na 2-3 miesiące przychodzimy. Znaczy, no a to jest akurat piesek, który no, boi się tego typu zabiegów. Na pewno jest troszeczkę wystraszony, co widać zresztą nawet. Oferujemy strzyżenie, trymowanie, dobór odpowiednich kosmetyków, stylizacja psich fryzur na życzenie klienta. Jest to salon pielęgnacji. Maria Modrzejewska, właścicielka salonu spa dla czworonogów. My tutaj pieski czeszemy, trymujemy. Trymowanie polega na usuwaniu martwego podszerstka, który się zbiera blisko skóry, żeby latem nie grzał, nie parzył, no a jesienią pozwolił na odbudowanie się nowego włosa. Delikatnie sobie idę, żeby się Gabi nie bała. Chodź, Gabi. Nie, kochanie, ale ty jesteś, wiesz co, nie rzecz na myszko. Dawid. To jest gryzli. Gryzli. Nie wygląda jak gryzli. Ona lubi ugryźć, ale tylko w momencie, kiedy z podłogi ją bierzemy. Tu jest specjalny taki stół, do którego pani przypina zwierzątko. Tak, przypinam zwierzątko, żeby nie spadło przede wszystkim, nie zrobiło sobie krzywdy. Maszynka dla piesków. A życzą sobie właściciele jakieś specjalne fryzury? Są wzorce poszczególnych ras i tego się trzymamy. Są życzenia, że na przykład krócej, dłużej, falbanka ma zostać, ma nie być falbanki. No takie życzenia. Jarekka, bierze do fryzjera, idziesz już. I jak ma wyglądać pies? No pani Maria jest profesjonalistką, ona zawsze ją tak zrobi, zawsze jest śliczna, ja nie muszę nic mówić. Pies wychodzi naprawdę bielusieńki, czyściuteńki, pięknie ostrzyżony. Bóstwo, naprawdę, na wystawę tylko. Kąpiele z masażem relaksującym, kąpiele lecznicze, oczyszczające i tak zwane na sucho. Potem jest kąpiel, zazwyczaj no taka zwykła kąpiel po czesaniu. Również zdarzają się u nas kąpiele lecznicze, z użyciem jakiegoś leczniczego preparatu. Siadaj. Teraz pieseczek ma relaks, tak. No moja pieskulka, zobacz, gablinka przyszła do ciebie, zobacz. To teraz odżywka? Odżyweczka teraz. Będzie pachnieć. Będzie pachnieć, tak. Tak, teraz go odbieram. Dlatego tak piszczał za panem. No tak, z tęsknoty. Potem jak już jest w domu, to się czuje taki zrelaksowany? No na pewno. Na pewno, no, ma mniej futra przede wszystkim. No, na pewno jest to bardziej komfortowe i krótsze pazurki. Państwo też mają w swojej ofercie na przykład masaże. Masaże relaksujące. I masaże lecznicze. Co pani masuje? Na przykład mięsień dwugłowy. Zdarza się jakaś kontuzja, szczególnie u psów, które uprawiają sporty. Nie podajemy żadnych środków uspokajających. Nie stosujemy przemocy. Psy się nie bronią przed tym, nie czują się zdenerwowane. No niektóre psy nie lubią kąpieli, ale zdecydowana większość uwielbia. No i wtedy suszenie następuje, które no, nie wszystkie lubią, bo wiadomo, jest to mało przyjemne. Nigdy nie zaczynamy od głowy. Nigdy, bo? Nigdy, bo pies się denerwuje. Zaczynamy od tyłu i wtedy pies powoli, powoli przyzwyczaja się do tej czynności. Oj nie, powiem pani, że próbowaliśmy sami, ale to wyszło tragicznie. Pies cierpiał, pies nie wyglądał dobrze, także to musi zrobić osoba doświadczona. Czuję się zrelaksowana, pewna siebie? Wszystko dobrze, jak stąd wychodzi, to jest pełna energii, tak. Wychodzi taka uniesiona głowa. Wszyscy się mają oglądać za nią, bo jest taka piękna, jak stąd wychodzi. Dziękuję. Do widzenia. Dodajmy jeszcze, że pani Maria zajmuje się także kotami. Jak twierdzi, one wymagają większej cierpliwości niż psy i wbrew temu, co sądzą przyprowadzający je właściciele, nie zawsze są zadowolone z zabiegów upiększających do tego stopnia, że czasami jednak trzeba im podać środki uspokajające, a może przecież wystarczy tylko chwila rozmowy i będzie łatwiej. W spa dla zwierzaków była Anna Rokicińska. Mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ah, oh, God, when you shake that thing gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. We'll Black Dog. Jeszcze pojawi się do pary za chwilę jeden utwór no z tej okolicy, powiedzmy, psiej. Pan Tomek napisał, że świat stanął na głowie i idzie wytrymować kota sąsiadów. 71335, a ranek@polskieradio.pl. Pani Agnieszka napisała, że niechby tylko ktoś spróbował jej psa zacząć suszyć od ogona. To by dopiero było. On nie korzysta ze spa. You ain't nothing but a hound dog. Za 9 minut 8. Agnieszka Stępień, dzień dobry. Oj, dzień będzie dobry. Ciężko. Będzie ciężko, bo białe na czarnym. Tak, a nie czarne na białym. No ale damy radę. Oczywiście. Mam nadzieję. To czarne na, nie, białe na czarnym w dzienniku Gazecie Wyborczej. Tam bardzo, nie, w dzienniku Gazecie Prawnej w weekendowym wydaniu, tak. Tam bardzo ciekawy artykuł o tym, dlaczego Francuzi chcą mieć dzieci, a może bardziej nie tylko chcą, ale także mają te dzieci i na konkretnym przykładzie to jest. Marie i Jérôme mieszkają w Paryżu, mają 35 i 36 lat. On jest lekarzem, ona skończyła doktorat z socjologii i pracuje na uczelni. Wychowują dwójkę dzieci. Kiedy córka, obecnie 6-letnia Camille, miała 2 miesiące, jej matka wróciła do pracy. Przy drugim dziecku odczekała, aż 2-letni dziś Pierre skończy 3,5 miesiąca. Za każdym razem maluchy trafiały do żłobka. Marie, pytana, czy nie miała dylematu wrócić do pracy albo zostać z dziećmi trochę dłużej w domu, zaprzecza. Jak tłumaczy, wiedziała, że chce kontynuować karierę naukową. Oprócz korzystania ze żłobka i szkoły, do której chodzi już starsza córka, zatrudniają opiekunkę, która odbiera dzieci około 16:30 z placówek edukacyjnych i zajmuje się nimi do godziny 18:30-19, kiedy rodzice wracają do domu. Czym ten model różni się od polskiego? Oprócz tego, że dzieci już w wieku kilku miesięcy chodzą do żłobka, w jednej kluczowej kwestii, w tym, że rodzinę stać na normalne życie, a pojawienie się dzieci nie obniżyło specjalnie standardu, do którego byli przyzwyczajeni, ani nie przeszkodziło w realizacji dotychczasowych planów. Pomimo kredytu na duże, trzypokojowe mieszkanie, które kupili na przedmieściach, Marie i Jérôme co roku wyjeżdżają na narty, zazwyczaj organizują wspólny wyjazd za granicę. W zeszłym roku na przykład byli w Wietnamie. Stać ich też na dłuższe wakacje w kraju. Nie udaje nam nam się robić wielkich oszczędności, bo Paryż to drogie miasto, ale nie ograniczamy się specjalnie, mówi Marie i dodaje, że gdyby mieszkali poza stolicą, to mogliby sobie pozwolić na o wiele więcej. Umożliwia im to, jak większości francuskich rodzin, z jednej strony wysokość wynagrodzenia, zarobki dwojga pracujących dorosłych pozwalają na utrzymanie czterech osób, z drugiej zaś strony szczodry system świadczeń rodzinnych i ulg podatkowych, które nie pozwalają na to, by pojawienie się nawet trójki dzieci zasadniczo obniżyło status rodziny. Nawet przy pensjach w wysokości płacy minimalnej, we Francji to jest 1200 euro, czyli około 5000 zł, państwowe dopłaty oraz liczne zniżki na różne usługi pozwalają na godne życie. We Francji, jak wynika z analizy Urzędu Statystycznego, bezdzietna rodzina oddaje państwu blisko 13% swoich dochodów, podczas gdy w przypadku rodziny z dziećmi to jedynie 6%. To efekt ulg podatkowych, które zwiększają się wraz z liczbą dzieci, a także złożonego systemu przeróżnych świadczeń i zapomóg, tak zwanego allocation to będzie po francusku, które rodzina zaczyna dostawać już przed przyjściem potomka na świat. Dla przykładu, za nianię, która pracuje u Marii i Jeroma 30 godzin tygodniowo, płacą oni 720 euro agencji, za której pośrednictwem wynajęli opiekunkę. To niby dużo, ale państwo zwraca im 600 euro. Zostają opłaty za żłobek, ale jak przyznaje Marie, koszty są duże, to jest około 600 euro za ten żłobek, bo mają dość wysokie dochody, ale gdyby nie mieli niani, państwo zwracałoby im część czesnego, poza tym i tak otrzymują zasiłek rodzinny. Później z dziećmi jest jeszcze łatwiej, bo przedszkole i szkoła są za darmo, dopłaca się jedynie do wyżywienia, choć to też może być dotowane przez samorząd, jeżeli rodzina ma niskie dochody. I jeszcze jedno, kobiety zakładają, że będą mieć dzieci i jest to coś naturalnego, ale dzieci nie są traktowane jako centrum świata, dla którego wywraca się całe życie do góry nogami. Ten bardzo ciekawy artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej, jak sobie z demografią radzą Francuzi. W magazynie naszego dziennika temat wiodący: szczepionki. Szczepionki i to, dlaczego coraz więcej rodziców decyduje się na nieszczepienie dzieci. Dziś ta liczba niezaszczepionych dzieci to może być 10 tysięcy i cały czas wzrasta. I tam w naszym dzienniku także rozmowa z profesorem Andrzejem Wojtczakiem, przewodniczącym Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Nasz dziennik pyta, pojawiają się obawy rodziców, że dzieci dostają zbyt wiele szczepień, że to przeciąża ich układ immunologiczny. Jak pan profesor traktuje te zastrzeżenia? Moim zdaniem to są nieuzasadnione obiekcje. Trzeba wiedzieć, że my, zarówno dorośli, jak i dzieci, nosimy w sobie całą fabrykę przeciwciał. Jednocześnie jesteśmy cały czas bombardowani przez różne czynniki, które zmuszają nas do tworzenia różnego rodzaju przeciwciał. Gdybyśmy zebrali te wszystkie 16 szczepień, które dziecko otrzymuje, to według immunologów stanowi to zaledwie 1/10 potencjału wytwórczego organizmu. Twierdzenia, że szczepionki powodują przeciążenie układu immunologicznego, są bezzasadne. I to w naszym dzienniku. I jeszcze również interesujący artykuł. No, no to coś chciałeś, bo widzę, że tak coś machasz do mnie. Nie, nie. Bardzo proszę, tylko już króciutko. To już króciutko. Tutaj jest pytanie o to, jakie sporty czekają w poczekalni olimpijskiej na to, żeby stać się dyscypliną olimpijską. Cały czas toczy się dyskusja o tym, jak powinien wyglądać program sportowy Igrzysk na Marę XXI wieku. Lekkoatletyka, gimnastyka, kolarstwo, pływanie, szermierka, tenis, zapasy, strzelectwo, podnoszenie ciężarów. 9 dyscyplin z programu pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, które zdaniem tradycjonalistów powinny pozostać po wsze czasy. Jednak świat poszedł naprzód i masowa fascynacja choćby takim dźwiganiem sztangi nieco przebrzmiała popularność. Zyskują inne, niekoniecznie całkiem nowe konkurencje. Może więc czas, żeby i one trafiły pod flagę z 5 kołami. Mogę powiedzieć jakie? Mhm. Wspinaczka sportowa, jazda na rolkach, skateboarding, wushu. Możliwe. Możliwe. Co to jest? No to takie. Agnieszka Stępień, poranna prasa. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro.